සංසාර සාරෝග විනීතනී සම් සන්නේත සාතං සුචිතාර දේසම් සන්දේරකං සන්න තනුම් පලාසම් සංලාපදේසින් පනමේ විසාසම් සංසාමිගං කේවල මෝහනාසම් සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසම් සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසම් සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසම් සන්නාපදන්සින් හත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසම් හොමිස් ටු ද බුද්ද හොමිස් ටු ද ධම්ම ද ටීචින්ස් ඔෆ් ද බුද්ද හොමිස් ටු ද සංඝ ද නෝබල් ඩිසයිපල්ස් ඔෆ් ද බුද්ද ආනාපාන සතියස්ස අනුපුම්බා පරිචිතාං අනුපුම්බං පරිචිතා යතා බුන්දේන දේසිතා සෝයිමං ලෝකං පභාසේති අම්භාමුන්තෝව චන්දිමාති Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, in this evening we are together here for practicing and listening the Dhamma, what the Blessed One explained. In the last session, we practiced Anapanasati Bhavana, mindful breathing. In this session also, we hope to continue it with some details. When we discuss the Anapanasati Bhavana, mindful breathing, it is a very special, meritorious and also spiritual activity, and also it is the main meditation technique in Buddhism. When we practice this meditation, actually the object is near us. This object is completely influences our entire life. Since from our birth to death, we are living based on breathing. This is the most important thing in our life. But unfortunately, we haven't given the priority for this very special need that we want in our life. Without shelter, without clothes, without food, without drinks, without medicine, at least we can live 1 hour. But without breathing, we can't live at least few minutes. Whenever we are difficult to breathe, then we can understand how this important is. In any time in our life, we have some disease with this problem. You know, especially in the COVID pandemic, there were many people who were suffering with breathing. They were fighting with breathing. If you have practiced this meditation technique at that moment, we can face it successfully without suffering. Not only in our last moment, but even every moment, in this present moment, we can live happily. We can succeed the present moment. We can make a peaceful mind by using this meditation technique. This is a very peaceful and useful meditation technique for our life. This is applied not only in the spiritual field, even some psychological field. A lot of psychiatrists and counselors advise their client for practice of mindfulness in breathing. In this world, a lot of people are suffering because they live in the past or future. Depression, anxiety, and stress mostly arise because of losing living in the present moment. If a person can make their mind in this present moment, actually, we can overcome many difficulties, many mental problems in our life. The present moment is very pleasant. Present moment is very pleasant if we are mindful at this present moment. By practicing breathing meditation, we trained our mind to live in this present moment without suffering. This is the way how we can keep our attention in the present moment, and also when mind gradually gains concentration, we can reflect on the world reality as it is, the impermanence, anicca. Mindfulness in breathing, we firstly practice as a samatha meditation technique based on our physical body, feelings, mind, and mental formations. When mind gradually gains concentration, we reflect on impermanence. There, when we practice insight meditation, we reflect on the previous experience. You know, mostly we think that we should live in the present moment. Actually, by practicing samatha bhavana, we trained our mind in order to live in the present moment. But that present moment is not correctly true. That has some kind of wrong thing. But at the beginning, it is good. When we think that now I am eating, we can think that eating. With the awareness of eating, we can eat. When we walk, we can think I am walking. When we are sitting here, we can think that sitting, so on. It is true in the conversion truth, in mindfulness. That is only the beginning of mindfulness. But when we reflect on the reality, we have to contemplate on the previous experience. When we look at something, We contemplate that my eye has ceased. This form or color has already ceased. Eye consciousness has ceased. Eye feelings, eye perception, eye volition, they all have ceased at the moment. That is based on our past, not the present experience. Keeping our attention in the present moment, we reflect on something which happened, which have already ceased in the past. As the result of reflecting on the previous experience, we immediately release from the external world. When we release from the external world, it means we release from ignorance. If we take something there is here, that is based on ignorance. When we eat something, when we are enjoying something, if we think that the food which is in the plate, this food is delicious, this food may be changed, we can reflect on there. But is that not the truth? Truth is that that food is in mouth. If we want to search something, if we have something when we eat something, sometimes, you know, sands are in the food. When we have a sand in our food, we never remove the sands in the plate. We have to remove the sands in the mouth. But when we enjoy, we mostly look at the food which is in the plate. Similarly, when we have a problem in these things or persons, if we want to come to the reality, the absolute truth, we should recognize the past experience. As soon as we reflect on the past experience as impermanent, automatically we release from the external world. At that moment, we don't need to practice Samatha Bhavana. When someone blames me, if I can directly focus on my mind, the past experience, my eye has ceased, sound has ceased, this form has already ceased, ear consciousness, ear volition, ear perception, ear sensation already has ceased, then I don't find a person outside world. Because my experience based on the things that which has already ceased, then I have no connection with that person. I don't need to practice Metta Bhavana. You will be well, happy and peaceful. I don't need to practice it, since I see the world as empty. This is the way how we directly come to practice. If you think you are very wise, if you think you are a very gifted person, this is the direct way how we can come to the Dhamma. When Buddha was living, when Buddha met some gifted persons, such as Panchavagya Bhikkhu, Sariputta Moggallana, Venerable Sariputta Moggallana, when Buddha met Bahya Dharucirya, there Buddha explained this path, Vipassana Pubbangama Samatha. Concentration based on Vipassana. Insight meditation. That is why sometimes when Buddha preach in Dhamma, some people attain some kind of spirituality, some levels with wise consideration. While Buddha was preaching Dhamma, while they were listening Dhamma, while they are opening their eyes, they could attain some kind of spiritual development. Sometimes Sotapanna, sometimes Anagami, sometimes Arahant. Because of their previous good karma, and also in their previous lives, they had cultivated their spiritual faculty of wisdom. They have passed practice, experience. Therefore, as soon as Buddha explained this path, they could attain the Dhamma. Sometimes you may also have that experience. Mostly you have practiced these spiritual faculties in your previous lives. That is why you are here. If not, you can come here, even though you have money. Sometimes you may think that because I have much money, I come here. No, that is not the truth. You come here not only because of your money, but because of your previous experience and good karma. That is why you are listening to this Dhamma freely, with open mind. Not only that, you can understand this really. You have all the qualifications, all the values in order to realize this reality. Here, when we practice mindful breathing as the Samatha Bhavana, firstly, we focus our mind in breathing in and out, then we focus on our feelings. Next, we keep our attention in the consciousness or mind. Gradually we go to mental formations. Finally, we can reflect on impermanence. However, when we practice the very first stage of mindfulness, if we want to practice insight meditation, end of this Samatha Bhavana, we can do it. Mahasatipatthana Sutta explains, in one stage, end of the every stage, when mind gains concentration, we can reflect on impermanence. We can practice insight meditation. That is why it is said in the sutta, the discourse of Mahasatipatthana, Samudaya Dhammanupassi Viharati, Vaya Dhammanupassi Viharati, Samudaya Vaya Dhammanupassi Viharati. He who practices mindfulness and gains concentration, practices impermanence, reflecting on arising, ceasing, or arising and falling. Samudaya Dhammanupassi Viharati. Arising, Vaya Dhammanupassi Viharati, ceasing. Arising, ceasing, arising, ceasing, so on. Then gradually he can overcome the attachment for the physical body, and gradually he is able to overcome the attachment for the feelings, mind and mind objects. Step by step he can do it. At all the stages, end of all the stages, the sutta describes how we can practice insight meditation. Impermanence. Samudaya Dhammanupassi Viharati, Vaya Dhammanupassi Viharati. Arising, facing. So on. When we practice breathing meditation with details according to 16 steps based on 4 stages, end of the stage, when mind gains concentration, we practice in steady meditation, reflecting on rising and ceasing. Więc dziś teraz będziemy kontynuować naszą pracę z Anapanasati Bhavana, medytacją uważności oddechu. To jest bardzo zasłużna medytacja i więc generuje dużo zasług, ale obiekt naszej medytacji jest z nami cały czas. Jest szczególny dlatego, że w życiu bez jakiejś tam ochrony, jedzenia, ubrania czy czegoś innego przeżyjemy pewnie jedną godzinę, ale bez oddechu nie wytrzymamy dłużej niż 5 czy iluś tam kilku minut. Ciało przestanie pracować i widać było to w pandemii, gdzie dużo ludzi walczyło o swój oddech. Praktykując Anapanasati, my jesteśmy w stanie uspokoić ten oddech w chwilach takich przed śmiercią i pewnie to też pomaga w ogóle pracować z oddechem, ale poza tym uzyskujemy spokojny umysł i ukoczyczymy się w chwili obecnej. Korzyści są duże bardzo z tej medytacji. Dużo psychiatrów i naukowców rekomenduje pracę z oddechem, właśnie uważność oddechu. My poza tym, że pracujemy z oddechem i pomagamy naszemu zdrowiu, to trenujemy również nasz umysł, aby pozostawał w chwili obecnej bez cierpienia. Stamtąd budujemy koncentrację i rozmyślamy nad nietrwałością, anicca. To jest technika samadhi, koncentracji. Ona rozbudowuje się, rozwija się w miarę jak przychodzi kolejne etapy, czyli obserwacje ciała, odczuć, umysłu i wytworzeń umysłowych. Przez praktykowanie Satipatthana Bhavana jesteśmy w chwili obecnej. To nie jest do końca prawda. Jedna rzecz tutaj jest źle, ale na początku to jest wystarczające, bo to jest na tym światowym poziomie. Natomiast kiedy my się rozwijamy, to się wyjaśni, co tutaj jest nie tak z tym byciem w chwili obecnej. I zaraz o tym powiem. Jeżeli my chodzimy, jemy albo pijemy, to i jesteśmy uważni, to jest początek pracy z uważnością. To jest ten poziom światowy. Ale kiedy kontemplujemy nietrwałość, to my tak naprawdę dokonujemy refleksji na temat przeszłego doświadczenia. I teraz bardzo ważne. My mamy refleksję na temat tego, że nasze oko, obraz, świadomość oka, kontakt, wszystkie są w przeszłości. One już ustały, kiedy dochodzi do mnie rozumienie tego w świadomości umysłu. Więc my tak naprawdę kontemplujemy przeszłość. Nasza refleksja dotyczy tego, że świat już ustał i przez to rodzi się, przestajemy się do niego przywiązywać. Więc wracając do tego, że nie wszystko jest prawidłowo w tym myśleniu, że mindfulness to jest bycie w chwili obecnej, to chodzi po prostu o to, że ja dokonuję na początku tak zgrubnie, kotwiczę się w chwili obecnej, ale jak wejdę w ten poziom pozaświatowy, to widzę, że tak naprawdę to już widzę wszystko, co już minęło i ustało. I świat zanika. Jeżeli ja jedzenie jest na naszym talerzu, albo w naszych ustach, no to tak samo jak piasek byłby w tym jedzeniu, to muszę go usunąć z ust, a nie myśleć o tym, że usunąć go z jedzenia na talerzu. Kiedy my wyzwolimy się ze świata, zakończy się oko, świadomość oka, nasza wolicjonalność, percepcję, odczucia, świat ustał, już nie muszę praktykować satipatana bhavana. Nie muszę pokazać metta bhavana, bo ten świat przestał istnieć. To do czego, jeżeli jest całkowicie pusty, to względem czego ja praktykuję? To jest w kontekście naszego wyzwolenia. To jest bezpośrednia droga. Więc jeżeli ktoś praktykuje w ten sposób, że od razu przechodzi do tych refleksji na nietrwałości i Bandet mówi, że są osoby szczególnie obdarzone, takie jak na przykład Mahamoggallana i inni mnisi, którzy weszli w koncentrację z medytacji wglądu, czyli zbudowali tą koncentrację od razu od refleksji nietrwałości. Tak jest z powodu dobrej karmy z przeszłości. Oni też pewnie zbudowali koncentrację i mądrość w poprzednich życiach. Więc to nie jest tak, że oni w ogóle nie praktykowali, tylko że mieli odpowiednie do tego przygotowanie. My czasami też możemy takiego doświadczenia doświadczyć, znaczy mieć tą ścieżką iść. I Bante tu mówi, że to jest trochę tyczy się nas, bo my tutaj jesteśmy nie tylko z powodu pieniędzy, które mieliśmy na to uzasadnienie, żeby wydać i przyjechać, ale właśnie dlatego, że mamy te przeszłe doświadczenia i mamy przeszłą praktykę. Jesteśmy świetkimi, a mimo to jesteśmy to wszyscy. Bante uczy nas zaawansowanych rzeczy. Mamy wszystkie jakości, zdolności potrzebne, żeby budować tą praktykę. I wracając do Anapanasati Bhavana, ona ma takie stadia, buduje się od ciała do uczuć, do umysłu i wytworzeń mentalnych. Ale jeżeli my chcemy przejść do medytacji wglądu i zbudujemy koncentrację na każdym z tych etapów, wystarczająco, żeby uspokoić umysł, to też można przejść do refleksji na nietrwałości. Powstawanie, ustawanie. Więc nie jest tak, że muszę przechodzić wszystkie 16 etapów, po prostu jest możliwość, żeby tu jeszcze mieć większą elastyczność. I jak rozbudowuję tą medytację, to stopniowo pokonuję moje przywiązania. Przywiązanie do ciała fizycznego, potem przywiązanie do odczuć, przywiązanie do umysłu i przywiązanie do wytworzeń mentalnych. Więc praktykujemy tą medytację na 16 krokach i 4 tetrarach. I tutaj nie zdążyłem zapisać do końca, ale myślę, że po prostu chodzi o to, że przechodzimy do praktyki. Dear friends in the Dhamma, have you any question? Any question about meditation? Czy macie jakieś pytania odnośnie Dhammy i praktyki? Jaka jest dokładnie różnica między odczuciami a wytworzeniami mentalnymi? What is the difference between feelings and mental formations? Yes, feelings and mental formations cannot be separated. But here, as a meditation technique, we separate it with our mind, with our understanding. You know, whenever mind arises, automatically there are some special mental formations also there. Vedana, sanya, chetana, passa, manasikara. Vedana, feelings, sanya, perception, chetana, volition, passa, contact, and manasikara, reminding. These 5 things are together whenever mind arises. Without these 5 things, mind or consciousness doesn't arise. For example, when we drink a tea or coffee, water cannot be separated. Without water, you can drink a coffee or tea. Similarly, whenever mind or consciousness arises, these five things are together. This is the reality. However, in meditation, we separate them by our understanding, Dhamma understanding. Here, we think of their characteristics. Vedana means feelings. If you feel something happy or painful or neutral, that is the feeling. That is the Vedana. And also, at the same time, if we want, we can develop some mental formations too. You know, Saddha is a mental formation. Virya is a mental formation. Panya or wisdom is a mental formation. There are more than 50 mental formations we can see. Among them, Vedana also one of them. In the Vedana Upasana, the contemplation of feelings, we keep our attention in the feelings or sensations. Sensations arise based on six senses. We have six senses. Eye, ear, nose, so on. If a feeling arises based on eye, we say that eye sensation. If a feeling arises based on ears, we say that ear feelings. So on. Here, we try to recognize the characteristics of feelings. Even though feeling is with other mental formations, here we take it separately. In the physical world, we can separate it. You know, even our body cannot be separated from our mind. When we contemplate on our physical body, actually there also we have mind, feelings, mental formations. Without these mind and mental formations, we can't talk about our physical body. But here, we try to recognize the nature of the characteristics of mental formations and feelings. These four things are very important in our life. Body, consciousness or mind, sensations or feelings, and mental formations. The reason is that we mostly happy or unhappy because of feelings or sensation. Even though we can separate sensation or feelings from other mental formations, we try to recognize and contemplate on the nature of sensation. The sensation or feeling arises because of contact. When contact ceases, this feeling also ceases at the moment. We mostly have attachment to the feelings. If we have happy feelings, we have attachment. If we have unpleasant feelings, we get angry, we reject, we fight. If we have neutral feelings, mostly we are in ignorance. Therefore, we have to recognize the characteristics of feelings, whether they are happy, unhappy or neutral. The nature of feelings is that we can feel something as happy, painful or neutral. Vedyateeti vedana. If we feel something, that is feeling. If we feel happy, that is feeling. If we feel unhappy, that is also a feeling. Dukkha vedana. If we have neutral feeling, that is also a feeling. Adukkama sukha vedana. That is the nature of feelings. And when we discuss some mental formations, there are more mental formations. More than 50. They have another characteristics. We don't go to recognize those characteristics when we practice feelings. When we contemplate on feelings as a mindfulness, here we recognize the characteristics of feelings separately. And also very special thing, not only we recognize the characteristics of feelings, but we understand the nature of feelings. What is the nature? Feelings arise based on contact. Contact means I form, they are together. That is contact. Our physical body and something on the floor or on the pillar, then both of them are together with consciousness. There we can see contact. Because of contact, feelings arise at the moment. As a result of the cessation of contact, immediately the feeling also ceases. By practicing Vedanupassana or the contemplation of feelings, we realize the nature of feelings. When we understand and recognize the nature of feelings, gradually our attachment to the feelings ceases, falls. And also we don't take that feeling as my, as me, as myself. Netan mama, nesohamasmi, namesvatta. As a result of recognizing the nature of feelings, when we see arising and ceasing of feelings based on contact, we don't take these feelings as mine, as me, as myself. We understand it just a process without attaching a person. That is the nature of feelings. That is the way. That is how we practice Vedanupassana. But other mental formations we can see separately when we practice Dhammanupassana. They all are together in another way, another step in the Dhammanupassana. But in the Vedanupassana, we just take the feelings separately. Because that is very special within other mental formations. Vedana influences a lot in our life. Because we mostly depend on feelings. Therefore, we here recognize the characteristics and nature of feelings And also finally, we train our mind to live from feelings, understanding the impermanence of feelings. Excuse me. Actually, that is a very good question, but in short, I can't explain everything. I'm sorry. It needs a long explanation. Więc to jest bardzo dobre pytanie, jednocześnie skomplikowane, i Bante zastrzega tu, że nie wszystkiego, nie całe odpowiedzi udzieli tak z marszu. To jest związane z tym, że tu jest, będzie taki trochę wykład o tym, jaka w ogóle jest struktura umysłu, jak on pracuje, więc pytanie, jaka jest różnica między uczuciami a mentalnymi wytworzeniami. Umysł pojawia się w momencie, umysł pojawia się zawsze z pięcioma mentalnymi wytworzeniami. To jest vedana, odczucie, cetana, wolicjonalność, pasa, kontakt, manasikara, to jest this is attention, yes? Manasikara. Yes, manasikara means reminding or thinking it again and again. Manasikara rozważanie, jakiś taki proces myślę, przypominanie, czy taki proces myślowy i percepcja, sanya. Z tymi pięcioma zawsze umysł powstaje i z tym, jak powstaje, my cały czas tworzony jest proces, gdzie powstają przyczyny dla kolejnych wytworzeń, powstają przyczyny. Tak samo jak my pijemy kawę, to w kawie jest woda. Nie możemy oddzielić wody od kawy. Potrzebna jest woda, żeby była kawa. I tak samo tutaj to nie może zostać oddzielone, ale my trenujemy naszą uwagę, żeby obserwować ten szczególny wytworzenie umysłowe, jakim jest odczucie. I ta, w tej medytacji chodzi o to, że my skupiamy swoją uwagę i trenujemy umysł, żeby my jakoś mentalnie to odseparować, mimo że to nie jest tak nigdy, że vedana jest sama sobie. Ona zawsze jest stowarzyszona z innymi wytworzeniami umysłowymi i z umysłem. To nigdy nie jest oddzielone, to zawsze powstaje razem. I my wyróżniamy uczucia, które są szczęśliwe, bolesne albo neutralne, a odnośnie wytworzeń mentalnych to innych, to możemy też trenować je. Takim wytworzeniem jest viriya, energia, panya, mądrość i inne. Jest ich 50, jest ich 50. Gdzieś tam pewnie w jakiejś encyklopedii będzie lista albo w podręcznikach Abhidharmy ścisła klasyfikacja tych wytworzeń, ale tutaj skupiamy się tylko na odczuciu. I to ma swój cel, bo uczucia bardzo dużo warunkują w naszym życiu, a ja kiedy skupię się na początku na tych odczuciach, to zaczynam dostrzegać, że uczucie pojawia się wskutek kontaktu organu z bodźcem. Musi być obecna świadomość tego organu i musi być obecna w ogóle tam świadomość organu, organ, bodziec i kontakt. I wskutek tego powstaje odczucie. Więc jak my widzimy, że to jest stowarzyszone z innymi wytworzeniami usłyszowymi, nie może być od niego oddzielone. Tak samo jak ciało nie może być oddzielone od umysłu, ale my próbujemy rozpoznać te wytworzenia mentalne i odczucia. Dlaczego właśnie odczucia? Bo my jesteśmy szczęśliwi i nieszczęśliwi z powodu odczuć. One nas warunkują. Chcemy przyjemnego, uciekamy od nieprzyjemnego. Wokół tego się kręci całe nasze życie. Nie możemy ich oddzielić od umysłu, ale możemy oddzielnie prowadzić dochodzenie i takie zrozumienie, pracę wykonywać, wysiłek nad tym, żeby zrozumieć ich naturę. I w ten sposób skupiamy uwagę. I odczucia generalnie po to, że negatywne są stowarzyszone często z nienawiścią, czy raczej na początku to zawsze pozytywne z pragnieniem, a neutralne z ignorancją. Więc nabieram wtedy wiedzę o tym też, w jakim stanie jest mój umysł. Natura odczucia jest taka, że jeżeli my coś czujemy, przyjemnego, nieprzyjemnego albo neutralnego, to jest odczucie. To jest, jeszcze raz, że jeżeli coś czujemy, przyjemnego, nieprzyjemnego, neutralnego, jeżeli coś czujemy, to jest odczucie. Odczucie szczęśliwe, odczucie, odczucie nieszczęśliwe, odczucie neutralne, odczucie. Że to tak jak opowiadać o tym, że kolor niebieski jest niebieski, jaki kolor, ale w sensie, żebyśmy wiedzieli, co to jest odczucie. I wracając do mentalnych wytworzeń, ich jest więcej niż 50, na razie się skupiamy tylko na jednym, bardzo szczególnym, żeby dostrzec jego nietrwałość. Nietrwałość związaną z tym, że żeby odczucie się pojawiło, potrzebny jest kontakt, organ, który je odbiera, bodziec i świadomość tego organu, włączając w to umysł i świadomość umysłu, i wtedy, kiedy to powstaje odczucie. Jak to ustaje odczucie. Więc na tym etapie też rozpoznaję naturę tego wszystkiego w kontemplacji odczuć. Kiedy rozpoznam te odczucia takimi, jakimi są, to jest beznamiętność względem nich. Rodzi się, tak tracę do nich przywiązanie, więc poza tym jeszcze nie znajduję, widząc ich nietrwałość, że tam nie ma mnie, to nie jest moje, ani ja taki nie jestem. Nie mam nad tym żadnej kontroli, dlaczego miałbym się z tym utożsamiać, jak to się pojawia i znika. Wszystkie pozostałe mentalne wytworzenia też mogą być tak rozpoznane, tylko to jest dalsza praktyka. The further practice is dharma to vipassana. The practice on recognizing other mental formations. The name was Dhammanupassana. Dhammanupassana. Yes. Okay. Dhammanupassana. Tak się nazywa ta praktyka, która jest związana dalej z rozpoznawaniem tych odczuć. No tylko, że nie bez powodu odczucie jest wyróżnione jako jedno i od niego się zaczyna. To taka jest różnica między wytworzeniami i odczuciami. Czyli odczucie jest wytworzeniem, ale ma jakąś tam szczególną własność. One other question? Yes. Że jeżeli skierujesz uważność, że uważnie obserwujesz, to one się rozpuszczają generalnie, tak? Tak, rozpoznać poprzez te cztery elementy. A, i robisz to przez cztery elementy, tak. I ostatnie pytanie, jakie na końcu jest? Kiedy jestem anapana sati, to odciąga ból, odciąga mi uwagę od oddechu i nie umiem zostać przy oddechu, tylko rozpoznaję to odczucie w ciele poprzez elementy, na przykład ognia. I pytanie jest o co? Co mogę zrobić, żeby dostać uwagę przy oddechu, okay, a nie wędrować do odczucia? So the question is about the practice. Colleague here, she said that during the meditation, whenever she feels pain or some unpleasant feeling, she recognizes it through contemplation of the elements, the earth element, the air and fire, like, and then this feeling dissipates in the body. Tak to w ciele jest, in the body. And during the anapanasati, whenever she feels pain, the pain distracts her from observing the breath. She can direct mindfully the reflection on the elements and recognize them, and then the feeling would disappear, but she wants to keep the attention on the breath as well. How to tackle this problem? Yes. When we practice breathing meditation, if we reflect on our breathing in and out, that belongs to kayanupassana, the contemplation of our body. And also, when we recognize some feelings, no matter it is happy or painful or neutral, that belongs to vedanupassana, the contemplation of feelings. And also again she comes to elements. The contemplation of elements belong to kayanupassana. What's the name of contemplation of elements? When we recognize the elements, when we contemplate on elements, that contemplation belongs to kayanupassana, the contemplation of body. That is not the contemplation of feelings. Okay. At the same, actually our mind speedily goes, it passes. Therefore, we can't stop the mind. Swiftly, we can contemplate on body, mind, feelings, mental formations. Suddenly, quickly, we can change. But however, whenever we think about the elements, that contemplation doesn't belong to vedanupassana. Okay. That contemplation belongs to kayanupassana, the contemplation of body. Actually, the very important thing, not only reducing our feelings, we hope to do here. You know, when you have a painful experience, if you change it, suddenly feelings disappears. Our purpose is very high here, not only just having a very temporary solution. Here we practice the Chittanupassana and Vedanupassana to recognize all the feelings. That purpose is very high. You know, in our entire life, the thing that we do is we change our postures. When you are sitting in the chair, if you are painful, you come to your pillow, down. When you sit in on the floor, if you are painful, you again come to the chair. When you are painful in sitting, then you walk. This is the thing that we do from birth to death. Even though we don't practice Dhamma for seeking happiness, in our entire life we do this thing. But this practice in mindfulness is not like that. This has a very highest purpose, intention, what we practice it. Here, we want to recognize the impermanence. We want to recognize the causes of these feelings. We are suffering because of not knowing of causes or reasons. We don't know the nature of the feelings. We think that I can control it. I should have lonely, very pleasant feelings. I want to control them. I want to stay in happiness. That is the problem. If we know that these feelings are impermanent, and also these feelings are based on the contact, then we don't take these feelings as mine, as me, as myself. When we see the process, feelings arise based on contact. When contact ceases, automatically feelings also cease at the moment, immediately. When we see this causality, dependent origination, or pasapaccha vedana, feelings arise because of contact. When we see this process, we understand it, we recognize it. When we understand the cause and effect of the feelings, no matter whether we have feelings as happy or unhappy or neutral, we know that all feelings are impermanent, all feelings arise based on contact, and also even though feelings arise, that feelings don't belong to me. This is the purpose of practicing Vedanupassana. Not just changing our posture and having a very temporary solution. If she needs more things, I can explain. Bante może jeszcze dalej wyjaśnić, jak będzie potrzebne wyjaśnienie. No tutaj chodzi o to, że w pierwszej kolejności Bante podkreśla, że kiedy praktykujemy Anapanasati, to jest uważność oddechu, ale uważność na elementy nie należy do Vedanapasana, czyli kontemplacji odczuć. Jest tak, że to są różne praktyki. Te trzy, które wymieniłem, można między nimi się szybko zmieniać, ale tutaj nie o to chodzi. To jest rodzaj odwrócenia uwagi, jeżeli ja przechodzę do kontemplacji elementów i to odczucie znika. To jest bardzo zaawansowany moment taki w praktyce. Trzeba do tego podchodzić mądrze, kiedy możemy, kiedy nie, ale tu chodzi też o to, żeby nie usuwać umysłu z nieprzyjemnego odczucia. Ono się pojawia, możemy z niego zawrócić, ale nasz cel jest w rozpoznaniu wszystkich odczuć, także tych nieprzyjemnych. I no tutaj każdy musi sam podejmować decyzję, na ile jest w stanie co dźwignąć, bo no tak samo jak zmieniamy pozycję. Zmieniam pozycję, jak boli bardzo, jak nie, to obserwuję, czy coś innego robię. Tak samo praktyka mindfulness tutaj, no nie chodzi o to, żeby zmieniać tą pozycję, czyli usuwać to odczucie, tylko żeby rozpoznać jego przyczyny, rozpoznać naturę tych odczuć, nawet jeśli są nieprzyjemne. Jeżeli widzimy te odczucia jako nietrwałe, widzimy, że są zależne od kontaktu, to nie bierzemy ich jako ja, moje, taka ja jestem. I tutaj, jeżeli widzimy tą relację przyczyn i skutków, mamy tą mądrość, rozpoznanie odnośnie odczuć przyjemnych, nieprzyjemnych i neutralnych, przestajemy od nich zależeć. Nigdy nie bierzemy ich za ja, moje, taka ja jestem i nasza relacja z uczuciami się zmienia. Ale nie wiem, czy to się w ogóle da, to trzeba chyba po prostu być po tej drugiej stronie, żeby wiedzieć, jak ja reaguję na ból wtedy, więc to będę ma do przekazania, że ta praktyka akurat nie ma na celu takiego odwracania uwagi i że kontemplacja elementów to jest element kontemplacji ciała. Czy jeszcze jakieś, czy jeszcze potrzebujemy wyjaśnień? She said that she's going to practice, as you said, and will contemplate the feeling as it is when it appears. Do I need to explain some more things? Czy jeszcze jakieś wyjaśnienia są potrzebne? Tego właśnie. A co jeśli ból jest taki, który wynika z wysiłku, czyli że nie jest sam ból, że tylko impuls, który wystarczy zignorować, tylko wymaga aktywnej pracy ciała i mięśni, żeby ten ból nie stał się ogromny. A to medytujesz w trakcie wysiłku? Znaczy, no zawsze jak medytuję, to no, poza chodzoną może, ale chciałbym na przykład nauczyć się czegoś więcej na temat oddechowy, więc muszę też ćwiczyć tutaj i nie mogę chodzić, jakby tylko muszę oddechową wtedy ćwiczyć, prawda? Ale po prostu w każdej sytuacji, w której siedzę czy leżę, to jest jakimś rodzaju ból i jeśli nie będę pracował mięśniami mocno, żeby go jakby niwelować, no chodzi o to, że ten ból jest związany z wysiłkiem, więc nie wystarczy tylko zignorować, że boli, no bo na przykład zapadnie się klatka i będzie brakować powietrza, albo będzie się tak łamać w kręgosłup, że dojdzie do uszkodzenia. Więc cały czas musi być aktywny wysiłek i jak sobie poradzić z tym, dlatego że no, nie wystarczy go zignorować, cały czas trzeba wkładać pracę. The question is about the pain coming from the effort put into the muscles when you are maintaining the body posture, as well as not moving and changing the posture, but there are certain pains physical in the body related to the muscles, and he says that it's not if you cannot ignore this pain, it's just the pain is present and he would have to put some work to overcome the pain. I'm not sure that I understood the question correctly, but it for sure is related to the pain during the posture and the practice when we are sitting. Yes, actually that is the common problem that most of people have when we are sitting. You know, I also have the same problem. I have some surgeries here. I have several surgeries and fixed some parts in my spine, even though I am sitting like this. However, most of people have the same problem about the posture. That is why we usually change our posture. When we have a pain, we should be patient for several minutes. Not suddenly we should change. That is the main thing. However, if we can't bear it, slowly, mindfully we can change it. If we have so heavy pain, actually our meditation is not successful. Then we have to change it. Anytime when you practice a particular meditation technique, if you have so painful situation, you can slowly change it, not disturbing others. And also if you want to stand, you can stand. Not only that, if you need to walk, please slowly you can walk, not disturbing others. The main thing is the relaxation. We have to relax our body. It doesn't mean that suddenly we should change our postures. As soon as we have a pain, we should not change it. We should try to keep in a particular posture again and again, then gradually we can overcome pain. As the practice, you know, we can stay in a particular posture for a long time. Even though we have pain, but the very important thing, when mind gradually gains concentration, we don't feel some physical pains because of our mind concentration. That's a very important thing. In one side, when we are so painful, we can concentrate our mind. On the other side, when mind gains gradually concentration, then we don't feel our physical pains too. Więc to jest bardzo powszechny problem. Monte też ma bóle związane z operacją, którą przeszedł. I tutaj jest po prostu seria praktycznych wskazówek. Więc jeżeli czujemy jakiś ból, to zostałem z nim jakiś czas. Tu będę mówił kilka minut, ale jeżeli ból jest bardzo ciężki, to medytacja nie będzie produktywna, więc zmieńmy pozycję albo chodźmy, nie zaburzając innych, nie psując im praktyki, tylko zróbmy to uważnie i powoli, więc odczekajmy trochę i możemy zmieńmy tą pozycję. No tutaj każdy musi sam ocenić, co jest dla niego istotne, znaczy co jest w stanie zrobić, czego nie zrobić. I główna też rada, żeby jednak to ciało rozluźniać. Jak ten ból się pojawia, to starać się skupić na tym, żeby uspokoić się. No i tutaj też jest to dwojako pracuje, bo w miarę jak się uspokajam i koncentruję w medytacji, to jak koncentracja wzrasta, to ból fizyczny związany z ciałem zanika, albo jest bardzo gdzieś w tle i jest zupełnie łatwy do wytrzymania. Także z czasem, jak siedzimy, spróbujmy po prostu trochę, tyle ile możemy tam gdzieś wytrzymać, posiedzieć z tym bólem. No chyba, że to jest tak, że to miałoby jakieś uszkodzenie ciała spowodować, to wtedy trzeba mądrze też zareagować. Ale ten ból związany z siedzeniem z czasem będzie dużo łatwiejszy do przezwyciężenia, aż w końcu będziemy w stanie siedzieć długo, a jak będziemy w stanie siedzieć długo, to łatwiej nam będzie wejść w koncentrację. Jak będziemy w koncentrację, to ból nie będzie problemem, bo gdzieś tam będzie bardzo w tle albo w ogóle zniknie. Czy to wyczerpuje pytanie, czy... Nie do końca, bo to też nie dotyczy troszkę. Ja uważam, że ból taki, jak na przykład ktoś by mi palec odkrajał, to ja jako dziecka miałem, że to jest kwestia psychologiczna, to da się znieść, to nie jest najmniejszy problem. Dla mnie przynajmniej. Problemem jest to, że z powodów wad postawy, dość rzadkich i dopiero znalazłem jakiegoś lekarza, który zaczął to ogarniać, ale także długa droga, chodzi o to, że to jest albo niebezpieczne. Jeśli się wyluzuje, jeśli rozluźnię mięśnie, to albo się uduszę, albo po prostu będę w tak nienaturalnej pozycji, że za chwilę mi się coś zerwie wtedy. I ja cały czas muszę w każdej pozycji, którą w każdą możliwą sprawdziłem, muszę, a już siedzenie na przykład to jest najgorsze, dlatego ławę unikam, tak? Czy krzesło, no ale w takich pozycjach też jest ciężko, bo ja muszę cały czas aktywnie trzymać ciało. Problemem nie jest taki ból jak cięcie na przykład, tylko taki ból jak powstaje w dybach. Nie wiem, nie byłem w dybach, ale... Działają, ale polegają na tym, że nie zniknięcie. Człowiek musi być bardzo długo w takiej pozycji, gdzie wszystko pracuje, aż się męczy. Okej, dobra. To rozumiem. There's a very special case due to some orthopedical issues. A colleague here has to maintain active effort of the muscles to keep the position upright. If he loses the muscles, he can suffocate or have some other problems related like damage the body. And he tried many positions. Sitting is one of the most difficult. And the question is what to do in this case when the physical position and limitations of the body require active effort from the muscles, and these muscles gradually they just wear out, and during the meditation the pain is intense due to the contraction of the muscles, constant contraction, active effort of the active muscles. So it's a very special case, I think. Yes, then actually we should take medicine or some treatment, that's the main thing. If not, we have some yoga meditation too. You know, we should practice several techniques. For example, I was suffering for a long period with my neuro problem. I tried to control it through my meditation. Actually, I couldn't do it. Then finally, I had to face a surgery. First surgery was not successful. Again, I had to another surgery. After that, I have little bit recovery. However, if we need to take some surgery or any other treatments, we should get it. That's the main thing. Actually, according to our purpose, according to the sickness or disease, we can choose the correct treatment. And sometimes, if you don't like surgeries, you can take another option, such as yoga meditation or any other medicine. And also some people, you know, even though they take medicine or treatments again and again, because of some other reasons, some as karmic result, or they can't overcome their pains for their entire life. Then we have to choose a very easiest way that we can stay for a long time. If you are easy sitting in a chair, that is good. If you need to loan your legs, you can sit in this posture. But main thing is your physical health. You should be comfortable physically. That is the main thing before the meditation. And also, if you need to frequently change your posture, you can do it. It doesn't matter. While we are doing these things, we should clever to develop our mind. If you practice mindful breathing very difficultly, actually you can change your meditation into another way. You can practice walking meditation, you can practice some other meditation techniques such as metta bhavana. While you are walking, you can practice metta bhavana too. Then we can choose another option, because there are many meditation techniques here. There are 40 meditation techniques in the Dhamma. We can choose some techniques according to our, you know, weaknesses, according to our diseases, according to our physical body. We can choose a very comfortable meditation technique. And also, the very special thing is, if there is some medicine or some treatments, we should take it. That is very important. Also, yes, even lying down, if you can practice meditation, you can do it. You know, at the beginning, we practice breathing meditation in the sitting posture. But when we practice it again and again, we can practice breathing meditation in four postures. Can I take a chance and ask last question in this subject? I mean, the only meditation I can do without pain and without struggle is the walking one. And daily, I would prefer to daily in my private life to do it every day. But my mind focus is the meditation of pranayama, because I have very strong concentration issues. Also, it could help. Is this possible to connect pranayama, the breathing meditation, with the walking meditation? Is this possible? Actually, pranayama and especially mindful breathing starts with our sitting posture. Again and again, we should practice in the sitting posture. That is why at the beginning of the advice of Anapanasati Bhavana, Parimukhaṁ sati nupattapetvā ujunkhāyaṁ panidāya. Ujunkhāyaṁ panidāya means sitting in the floor, on the floor, having a straight posture. We should practice it. That is the advice of the Dhamma. But again and again, when we practice and concentrate our mind with breathing meditation, while we are lying down, we can practice it. Lying down posture is very close to sleeping. Therefore, we should be very careful. As soon as we practice some meditations in the lying posture, actually, suddenly we fall to the sleep. Therefore, we should protect our mind. However, especially at first, while we are walking, we can practice other meditation techniques, such as metta bhavana. Metta bhavana can be practiced in four postures. And also, we can practice dhatu manasikara. Patavi, apo, son, element, earth element, contemplating on this, we can practice Dhatu Manasikara using walking posture. However, I have no very special idea about pranayama because I didn't practice it. Especially, I can tell something about mindful breathing. It starts in the sitting posture, but later, gradually, we can come to other postures too. The very special thing is, when we do these meditations continuously, our body will be familiar with our experience. Then we can have some control of our body. Again and again when we do it, actually we can see some kind of progress in our body posture. But the very special thing is, if we need to change our body at once, suddenly don't change it. Be patient. 1 minute, again. At the end, we can change it. But not just suddenly change it. That problem, you know, many persons have the same problem. But even though you have that problem, you are patient. You stay in a particular posture. But the very important thing is, we should practice this path continuously. Especially when mind gradually gains concentration, even though we have physical pains, we can bear it. We don't feel it. When mind is strongly concentrated, then even though we have physical pains, for example, if you have a headache or some spine pain, now you are very painful. Sometimes you are crying. While you are crying, one of your best friends is coming from far away after a long time. What happens to you? Do you cry? No, suddenly you go forward and welcome him and give a hug, and then what happens to your pain? Actually, still you have the pain. Your pain didn't disappear. Especially you have the pain, but your pressure, your rapture is very high. Because of your high pressure, high happiness, that pain goes down. When we are inspired with the Dhamma and practice of meditation, having concentration, then gradually we can overcome the physical pains. It doesn't mean that physical pain completely reduces. Actually, still we have physical pains, but mentally we are very strong, pure, and mind is concentrated. Więc to pierwsza rzecz istotna jest taka, że zawsze jeżeli potrzebujemy jakiejś pracy lekarza, mamy jakieś problemy ze zdrowiem, to powinniśmy udać się do tego lekarza i coś zrobić, bo zdrowie fizyczne jest warunkiem do tego, żeby podjąć praktykę. No nie możemy w stanie zagrożenia życia praktykować, znaczy jeżeli możemy spowodować jakieś zagrożenie życia praktyką, to nie jest to dobry pomysł. Bance podaje tu swój przykład, bo przeszedł dwie operacje i musiał naprawdę sporo się napracować, zanim przeszedł do praktyki takiej siedzącej. Też miał takie problemy. Są różne drogi, no można spróbować jakiejś medytacji w jodze. Jest tak, że żeby szukać opcji, które działają, możemy dobierać praktykę zależnie od tego, co potrafimy, co możemy zrobić. I na przykład w trakcie chodzącej medytacji możemy praktykować mettę. Wiele jakiś tam, czy przyjąć jakąś bardziej komfortową pozycję, iść tą drogą, każdy musi dobrać sam. No, w miarę wzrasta koncentracja, to możemy pokonać bór. On się oczywiście nie zniknie całkowicie, ale umysł będzie spokojny. I tu powiedzmy po prostu, że czasami ból jest sygnałem tego, że trzeba coś zrobić. Bandy nie praktykował ściśle anapanasati w trakcie chodzenia, więc nie powie, czy to jest skuteczne, czy nie podejście, ale wie, że kiedy stopniowo, jak praktykujemy, to jeżeli cierpliwie podchodzimy do tego, pojawi się jakiś problem, ale no, bez zagrożenia jakiegoś dla naszego zdrowia, możemy jeszcze tam 2-3 minuty czy minutę wytrzymać, potem swobodnie zmieniamy pozycję, powoli, uważnie, to z czasem progres przyjdzie. Więc niektórzy ludzie mają taką kamę, że boli ich przez całe życie. No i tutaj też jakoś z tym da się pracować. To są trudności, wiadomo, ale jeżeli do tego mądrze podejdziemy, to może i się znajdzie dobre rozwiązanie. Jak chcesz, możemy później porozmawiać, bo ja w zasadzie też cały czas odczuwam ból medytacji, jak mnie był ten czas, tym ktoś owinął. Taka jest moja kamba. więc znam temat, ale tutaj jest takie porównanie, że jeżeli nas coś bardzo boli i mamy na przykład migrenę, ale widzimy przyjaciela, którego długo nie widzieliśmy i jest to nasz naprawdę taka osoba, którą uwielbiamy, no to pojawia się radość, która przezwycięża ten ból. Wtedy już nas nie boli, albo nas boli trochę, ale ten zachwyt jest tak wielki, że to nie przeszkadza. Także jeżeli jesteśmy zainspirowani dhammą, jeżeli jesteśmy naprawdę bardzo tacy zdeterminowani, skoncentrowani, czyli że te czynniki początkowe, sanda i tam dalej są silne, to będziemy w stanie stopniowo przezwyciężyć różne fizyczne dolegliwości. No ale to jest tak, jak mówisz, to chyba po prostu cierpliwości też potrzebujesz, zanim ten lekarz to ogarnie. No tak, tylko to regularności ćwiczeń. Jest to, I think this is the... The other thing is, you know, when you follow some advice from yoga meditation, you know, there we have some techniques how we can make a very successful posture. Yeah, we have some techniques how we can use our correct position. That is very important. When someone practices yoga meditation, actually they are very easily take a posture. There are some techniques. Using those techniques and exercises, we can make a particular posture. Even though we have some sicknesses, some diseases, using some techniques in yoga meditation, we can succeed our posture. You can follow some instructions in YouTube. You can follow with your having your diseases. You can search some techniques in yoga meditation. That is very important. Have any idea to tell? Sposoby na budowanie pozycji, że to jest naprawdę skuteczne. Także Bante rekomenduje, jeżeli ktoś ma takie problemy, żeby spróbować jogi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że anapanasati i chodząca medytacja funkcjonuje. Ja praktykuję to. Także można anapanasati i chodzącej medytacji też. Venerable Aya said that she was practicing walking anapanasati and that it's a good technique. Yes. Okay, again we come to our practice in mindful breathing. Teraz przechodzimy do praktyki uważnego oddychania. Okay, firstly we hope to practice body posture meditation for a few minutes. After that we will come to breathing meditation. Najpierw wszystkim będziemy praktykować uważność w pozycji ciała, a potem przejdziemy do medytacji oddechu. Okay, be seated comfortably. Relax your body, please. Please keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. At the same time, be aware of your body posture that you are sitting here. From your head to legs and from your legs to head. Sit in. sit in Siedzenie. I am aware of my present body posture that I am sitting here. Next, I hope to change my body posture. Now, I mindfully open my eyes. uważnie otwieram oczy. And relax my body. Slowly I am going to stand. Slowly, mindfully standing. Relax your body, please, mindfully. Uważnie rozluźnijcie ciało. Have a deep breath in. Weźmy wdech. Breathe out slowly and mindfully. Wydychajmy powoli i uważnie. Again, be aware of your body posture that you are standing here. Znowu bądźcie świadomi postawy waszego ciała, tak jak tu stoicie. Again, I come to the sitting body posture, slowly and mindfully. Teraz powoli i uważnie siadam. Again, please be aware of your body posture that you are sitting here. Znowu bądźcie świadomi waszej pozycji ciała, tak jak już widzicie. Sit in. Siedzenie. At the same time, again I come to the sati nimitta, the sign of mindfulness. At the same time, I am aware of my breathing in and out. When I breathe in, I know that I am breathing in. When I breathe out, I am aware of that. Now I am breathing out. I am keeping my attention around the nose, upper lip or nostril. At the same time, I am aware of breathing in and out. I am aware of my very common breathing in and out, natural breathing. I am fully aware of my breathing in and out. With this awareness, I can be aware of my entire breathing in and out from the beginning to end. However, I continuously keep my attention around the nose, upper lip or nostril. With the awareness of mindful breathing in and out. I am fully aware of my breathing body from beginning to end. When I continuously practice mindful breathing, gradually I go forward through my physical body into my feelings. Even though sometimes I have physical pain in my body, my awareness in breathing is so powerful. I feel happy with the awareness of breathing in and out. If I have a physical pain, I slowly relax in my body. Again, I come to my mindfulness object, which is breathing in and out. When I practice breathing meditation again and again, with this awareness, I can understand my mind is very pleasant and calm. When I recognize my mind with the awareness of mindfulness in breathing as present, that present mind also arises because of some conditions, which is mentality and body, as a result of the cessation of mentality and body, this present mind situation also gradually ceases. පුරියවයාරොප මයි බ්‍රේදිනින නවට්ටගේ නැනගෙන් With this awareness of my mindful breathing, now I reflect on impermanence. Every moment my body arised, my mind also arised, mental formations also arised. As the result of the cessation of these conditions and causes, these things also cease at the moment. Arising, ceasing, arising, ceasing. Breathing in, breathing out, Still I am keeping my awareness around the nose, so upper lip. At the same time, I am aware of breathing in and out. At the same time, I reflect on the impermanence of 5 aggregates. Every moment, the 5 aggregates, rupa, form, vedana, feeling, sanya, perception, sankhara, volitions, or mental formations, and vijnana, consciousness. Every moment, with the arising of their causes, these 5 things arise at the moment. And also every moment they cease as a result of the cessation of their causes. Reflecting on impermanence of 5 aggregates, I am breathing in and out mindfully and slowly. Arisen, Sisen. Every moment the five aggregates arise senses. Still I am aware of breathing in and out. At the same time, I am reflecting on impermanence of five aggregates. With the concentrated mind based on mindful breathing, I am reflecting on impermanence, arising and ceasing of five aggregates. With this reflection of five aggregates, my mind gradually ceases and releases from the outside material world. At the same time, when I reflect on the impermanence of mind and mental formations, I see the impermanence of my mentality too. Then my mind doesn't depend on anything in the external world or even internal world, my mind and mental formations. I see only thing which happens in my life is that arising and ceasing of five aggregates. Everything is impermanent. Everything is dissatisfactory. Everything is selfless. සම්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනින්දින්දති දුක්ඛේ ඒස මග්ගෝ විසුන්දියා All conditioned sins are impermanent. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, są nietrwałe. Ten, który widzi tę prawdę z mądrością, pokonuje cierpienie. To jest droga do czystości. සම්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනින්දින්දති දුක්ඛේ ඒස මග්ගෝ විසුන්දියා All conditions Sins are impermanent. All conditioned sins are dissatisfactory. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, są trwałe. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, nie dają satysfakcji. Ten, który dostrzeże tą rzeczywistość z mądrością, pokonuje cierpienie. To jest droga do oczyszczenia. සම්බේ ධම්මා අනන්තාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනින්දින්දති දුක්ඛේ ඒස මග්ගෝ විසුන්දියා All phenomena are selfless. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie zjawiska są bezosobowe. Ten, który dostrzeże tę prawdę z mądrością, pokonuje cierpienie. To jest ścieżka do oczyszczenia. Now again, I come to Satinimitta, the sign of mindfulness. I keep my full attention around the nose of upper lip. Teraz powracam do znaku uważności. Utrzymuję pełną uwagę około nosa. With this awareness, mindfully, I open my eyes. Z tą uważnością, świadomością, uważnie, powoli otwieram oczy. Sado, sado, sado. Okay, please continue your sign of mindfulness as much as you can. When you change your body posture, when you look at somewhere, when you are listening to something, everywhere, please try to maintain your sign of mindfulness. It means you live in the present moment. The sign of mindfulness means you are aware of the present moment. It doesn't matter you think something in the past or future, but you know that I am in the present moment. Teraz z uważnością, na znak uważności, kontynuujcie tak, że ukryć tylko możecie. Czy coś czytacie, widzicie, czy zmieniacie postawę, otrzymujcie uwagę na znak uważności. Nieważne, czy popłyniecie w przeszłość, czy w przyszłość, czujcie, że jesteście w chwili obecnej. Okay, dear friends in the Dhamma. Now we are going to end this session for now. By the power of this spirituality, you acquired the positive thoughts in your life. By the power of this spirituality, I wish you all the best. May all your spiritual and educational goals meet with success by the power of this learning and practicing Dhamma. Dukkham pantha ca nindukkham, bhayam pantha ca nindbhayam, sokam pantha ca nissokam, hontu sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May they be free from suffering, fear, and all the difficulties. Finally, may all of them attain the bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.